holtan találtak egy fiatal szíriai férfit Lengyelország és Fehér Oroszország határán. Ezzel 11 főre emelkedett a térségben kialakult migrációs krízis halálos áldozatainak száma. Az Európai Unió és Lengyelország vezető politikusai azzal vádolják a Fehér Orosz elnököt, hogy az országát sújtó szankciókra válaszul közel 2000 szerencsétlen sorsú, javarészt háborúk elől menekülő ember csábított az unió keleti határára, azzal az ígérettel, hogy onnan bejutnak majd az unió területére. A kétségbeesett és mindenre elszánt menekülteket a határa viszik, és onnan a sorsukra hagyják őket. A lengyel hatóságok pedig választhatnak a között, hogy erővel megállítják ezeket az embereket, és elnézik, ahogy megfagynak az egyre durvuló időjárásban, vagy nyitnak egy olyan folyosót, ami megnyitja Európát az illegális bevándorlás előtt. Azért ezzel, hogy hány menekültet engedsz a határokra, elég szépen lehet terrorizálni a belpolitikát és a külpolitikát. De azt ne felejtsük el, hogy amikor itt egyszer ki lett nyitva az a csap, és szembesültünk azzal, hogy ezek az emberek húsvér léteznek, akkor itt nem a kemény tél előtt álltunk. Ugye? Hát a helyzet az, hogy ez egy nagyon nemtelen módja a belpolitikai hangulatkeltésnek, meg a belpolitikai erők felgerjesztésének. Azt ugye mindig pontosan jól tudjuk, hogy amennyiben egy belpolitikai krízis, vagy valamiféle összeomlás közeli állapot fenyeget egy országot, az ország lakossága összezár a vezetője mögött. És ezzel már elég sokan visszaéltek a történelmünkben, nem csak a magyar történelemben, hanem úgy nemzetközileg jól megfigyelhető módon. Úgyhogy azt mondták, hogy oké, akkor ide most kelleni fog egy krízis, mert most gyengül a bizalom a kedves vezető iránt, tehát kelleni fog ide egy olyan szituáció, amelyben a társadalom megerősíti a vezetőt a bizalmában és a legitimitásában. Hát kiszolgáltatottá kell tenni a társadalmat. És akkor az emberek mindig, hogyha szoronganak, hogyha valami fenyegeti őket, mindig a biztonságra szavaznak, és mindig az állandóságra szavaznak. Az emberek nem szeretnek váltani egy olyan szituációban, nem szeretik bizonytalanná tenni a helyzetet egy olyan szituációban, amelyben fenyegetve érzik magukat. És az államok bizony nagyon sok esetben úgy tűnik, hogy külpolitizálnak, de valójában belpolitizálnak. Valójában azért gázolnak bele egy érzékeny szituációba, hogy a belpolitikában megerősítsék a saját pozíciójukat. Én azt gondolom, hogy például Oroszország, vagy akár a Kínai Népköztársaság nagyon sokszor azért generál konfliktust a szomszédaival, mert a háborús helyzet, a háborús körülményrendszer az erőcsugároz befelé. És egy olyan helyzetet eredményez, amelyben egyetlen állampolgár sem teheti meg, hogy a lojalitását felfüggessze, vagy megkérdőjelezze a vezetés iránt. És ez újra meg újra megtörténik. A helyzet az, hogy itt már elhangzanak olyan elemzések, amelyek szerint Lukasenka megtámadta az Európai Uniót ennek az akciónak a keretében. Most ha nem lehet kétségünk a felől, hogyha ugyanezt a mexikói kormány tenné, az Egyesült Államok oda tüzenne. Hát, ez is nagyjából azt mutatja, hogy az Európai Uniónak nincsen meg a maga nagyhatalmi státuszához fogható fellépése. És ezért aztán nem is képes megvédeni magát. Eddig ez az Egyesült Államokra tartozott ez a felelősség, hogy az Európai Uniót megvédelmezze. Ugye erre hozták létre a NATO-t. De aztán a Donald Trumpnak a kivonulása a világpolitikából az egy olyan helyzetet eredményezett, hogy az Európai Uniónak el kéne kezdeni nagyhatalomként viselkedni, úgy működni, amire egyébként a gazdasági ereje feljogosítja. Csak hogy az Európai Unió nem hisz önmaga nagyhatalmi státuszában, nem hisz önmaga erejében, nem meri megtapasztalni önmaga erejét, hogy ez miért van, ez egy bonyolult képlet, de én azt hiszem, hogy összefügg a két világháborúval. És az Európai Unió egy ilyen szituációban képtelen arra, hogy konzekvens módon akár csak egy, nem is csak, nem is azt mondom, hogy egy birodalomként, akár csak egy középhatalomként viselkedjen. Akkor kérdeznék. Miért van az, hogy amikor valahogy egyesíteni akarunk egy közösséget, és most beszélhetünk akár több nemzetállamról, beszélhetünk akár egy adott államról, vagy beszélhetünk a második B-osztályról papírgyűjtésnél, akkor mindig találni kell ehhez egy közös ellenséget. Tehát mindig kell valaki, akikkel szembe megyünk. A cések, akik az alapítványisok, és biztos azért, mert befizetik az alapítványi pénzt, rászámolnák még. Valahogy ez a dinamikája, hogyha külső ellenség van, akkor a hatalom, a helyi hatalom meghosszabbítása erősödik, ha belső ellenség van, akkor pedig polgárháborús helyzet alakul. Ez egy tőről fakad tulajdonképpen, amikor sorosozunk, vagy amikor migránsozunk, akkor ugyanezt a közös ellenséget találjuk meg, de akkor is ugyanezt a közös ellenséget találjuk meg, amikor focizunk. Az is képes egyesíteni a nemzetet ilyen formán, és a polgárháború ennek a legrosszabb módja. Mert akkor ennek a közösségnek, és most mondom, bármiről beszélhetünk egy nemzetről, akikkel szeretnéd ezt az egységet megteremteni, így a felét ennek a közösségnek kirekeszted. Egyetlen egy olyan dolgot tudok mondani, ami nem teremt egy közös ellenséget szerintem, de hogyha tévedek, akkor javítsatok ki, és mégis tudná egyesíteni az embereket, csak erre nem tudom, mióta nem láttunk példát, ez az egyetemes kultúra. A kultúrán kívül nem tudok olyan tényezőt mondani, ami egyesítene embereket, egy közösséget hozna létre, és ne szerepelne benne valaki, akinek az ellenében vagyunk közösség. De ahhoz, hogy a kultúra egyesítse az embereket, ahhoz a kultúrájuknak közösnek kell lenniük. Most értem ez alatt nem azt, hogy ugyanarra az ideológiára van felhúzva az összes kulturális termék, amit nézel, hanem hogy van legalább néhány olyan könyv, olyan sorozat, olyan film, olyan közbeszédbe betörő művészeti cselekmény, ami mindenkihez elér. Ugye most akkora túlkínálat van, hogy ez megint felaprózódott annyira, hogy nem tud egy kritikus tömegben egyesülni, hogy van, hogy nagyon kevés dolog üti meg azt a szintet, hogy arról ahhoz már mindenki hozzá tud szólni. Mert annyi van, hogy hát bocs, én azt nem láttam, én arról nem tudok. Akkor úgy mondom inkább, azért mondtam azt, hogy egyetemes kultúra, mert ez alatt mondjuk egy nagyon konkrét dolgot értek, például az igazság keresése. Ez nem lehet valami olyan, ami áthidalja ezeket a dolgokat, hogy ne kelljen egy közös ellenségképet keresni, és ne ezzel betonozzuk be a hatalmunkat, hanem valamerre stagnáljuk. De ezt hogy alapozod meg? Tehát ez valami annyira nemes, hogy nem tartozhat megint csak mindenki ez. Így vállat von, hogy kit érdekel. Túl komoly, és semennyire nem szórakoztató. Tehát egy ennyire nemes dolog, az a Bartók Rádió hajnali kettőre tartozik. Még mi sem veszük ennyire komolyan magunkat. Hát úgy néz ki, hogy 100 számra és 1000 számra fognak megfagyni az emberek, hogyha nem történik valami. Hogyha valaki nem hátrál meg valamelyik oldalon. A helyzet az, hogy nem olyan egyszerű befeszülni Lukasenkának, mert ő mögötte ott áll az orosz birodalom. Az a teljes katonai és gazdasági erejével. És az orosz birodalom ezekben a korlátozott háborúkban, ezekben a hibrid hadviselésekben nagyon jól érzi magát. Jól láthatjuk, hogy Ukrajnában valami nagyon hasonló zajlik. Oroszország hivatalosan nem áll hadban, és a háború az valami takaréklángra tekert fokon zajlik. Nagyon kevés áldozattal, de folyamatos áldozatokkal, és folyamatos fegyveres harccal, nagyon alacsony hőfokon zajló háború, és a Putyin ezekben nagyon jól érzi magát, és ezekben éveket, évtizedeket kész eltölteni. Pusztán azért, hogy Oroszország háborús státusza az biztosítsa az ő belpolitikai helyzetét és szerepét és hatalmát. Hát most a helyzet az, hogy pár évvel ezelőtt úgy nézett ki, hogy a Lukasenka meg fog bukni Fehér Oroszországban. Úgy nézett ki, hogy elveszíti a választást, és hát elcsalta. Aztán az ellenzék utcára vitte az embereket tömegesen, és tömegtüntetések zajlottak ellene, és akkor is úgy nézett ki, hogy már nincs hova hátrálni, itt le kell mondania. De ő ezzel szemben a hadsereg és a rendőrség hűségére támaszkodva ezeket a tüntetéseket, ezeket leverte, és stabilizálta a hatalmát. Most pedig már ott tartunk, hogy ő az agresszor. És hát a lengyelek és a litvánok a legfőbb ellenségei, tekintettel arra, hogy annak idején, amikor ő eltérített egy uniós repülőgépet, és elrabolt egy fehér orosz, vagyis amikor elrabolt egy uniós repülőgépet, és elrabolt egy fehér orosz ellenzékit, akkor az ő előle menekülő ellenzéki politikusokat a lengyel titkosszolgálat fogadta be, és Lengyelország biztosított nekik menekülő utat. Uh-huh. És ezekben a zavargásokban való részvétellel is vádolja Lukasenka a lengyeleket, illetve a litvánokat. Kvázi ők szították a tömegtüntetéseket Fehér Oroszországban. És akkor itt most miután ugye itt egy humanitárius katasztrófa határán billeg Európa, itt az az élmény idéződik fel, ami már a 20. század derekán egyszer megtörtént, hogy Oroszország határvidékén, ütköző zónájában egy embertelen és gonosz nyugati birodalom áll Oroszországgal szemben, és ez felidézi azt az antifasizmust, amit az oroszok egyszer már a nagyszüleik meg a dédszüleik idején megéltek. És most... Csak most nem az elfoglalt Lengyelország az, hanem maga Lengyelország. Hát igen, igen. Testesíti meg ezt a képet számukra. Igen, és azért az Európai Uniót a német harmadik birodalommal egy lapon említeni, hát enyhén szólva pofátlanság. Bár a vezetőség. Arról van szó, hogy Lengyelország nem engedhet be senkit, mert ha ez megtörténne, az egy precedens, nem? Igen. Tehát, hogy akkor az N plusz egyedik emberrel milyen alapon járunk el ettől eltérően? Vagy meghúzol egy vonalat, hogy eddig és nem tovább. Tehát, hogy ti még bejöhettek, ti meg de már. De hogy osztod szét ezt az információt, hogy ez kvótázva lesz? Tehát Törökországban több millióan vannak, nem tudom, iraki és szír menekültek, akik ennek a hallatára azt mondják, hogy na, akkor itt a rés. Viszont ha a télbe rohannak bele, ami számukra ismeretlen tél, lehet, hogy szellemileg sincsenek felkészülve arra, hogy egyáltalán mi vár rájuk, hanem el vagyunk itt. Hogy ezt azt gondolom, hogy menekültáborokkal lehet kivédeni. Aki ott van, azt onnan nem fogják tudni visszatoloncolni. Az orosz oldalról ebben nem fognak részt venni. Ezeket az embereket el kell szállásolni. Na most ennek a fényében vizsgáljuk meg azt, hogy milyen erejű fegyver van az Erdogannak, a török elnöknek a kezében, aki 3 millió menekültet tart a menekülttáboraiban, és 3 millió menekült bevonulásával fenyegeti, illetve zsarolja az Európai Uniót. Hát, hogyha az Európai Unió nem fizet neki azért, hogy géppuskaállásokból, golyószórókkal visszatartsa a menekülteket, kvázi migránsokat, akkor ezek az emberek, ezek előzönlik az Európai Uniót. És hogy meddig lehet zsarolni ezzel Európát? Most már ez lesz. Most már ez lesz a jövő, hogy Európa minden megtermelt eurójából 10 centet Erdogánnak ad azért, hogy visszatartsa a menekülteket. Azért ehhez tegyük azt hozzá, hogy kiszerveztük a menekülteknek a felduzzasztását a törököknek, meg az Európai Unió külső határain a szomszédainknak. Tehát, hogy azért, mert itt nincsenek és nem vonulnak az utcán éppen, azért az a szolgáltatás felel, hogy ő szállásolja el, és gondoskodik éppen így vagy úgy róluk. Tehát értem, hogy zsarolás, de ezt a fegyvert is mi adtuk a kezébe, mert ott volt a határ, ott lett meghúzva a határ, és nála duzzad ez a probléma. Nem, én azt hiszem, hogy a probléma az, hogy Európa nem vállalja ezeknek az embereknek az ellátásáért, meg a otthonaikba való vissza visszaintegrálásáért a felelősséget. De Európa ezt a felelősséget egyszerűen lerázza magáról, mint a kutya a vizet. Európának nincsenek, még a saját biztonságát illető normái sincsenek érvényesítve. De Európának az lenne a feladata, hogy a Közel-Keleten jelen van, hogy ezeknek a humanitárius katasztrófáknak, amik ezeket a migráns vonulásokat okozzák, ezeknek a megtörténtét megakadályozza. Ha ezek megtörténnek, akkor pedig ott helyben biztosítja azoknak az embereknek a legalább minimális szintű körülményeit, hogy azoknak ne kelljen az Európai Uniót megostromolni. És legyen hová visszatérni. Amikor már az Európai Uniót fenyegeti a migránsválság, ott már valami nagyon el lett mulasztva. Ott már Európa már elkövetett egy olyan mértékű mulasztást, már ezeknek az embereknek, tudod, a problémával nem ott kéne találkozni, amikor megjelennek az emberek a keleti pályaudvaron, vagy amikor Törökország benyújtja a számlát Európának. Itt a helyzet az, hogy amikor zajlik egy humanitárius katasztrófa, ahogyan az lezajlott Szíriában, ahogyan az lezajlott Irakban, ahogyan nem olyan régen lezajlott Afganisztánban, az Európai Uniónak jelen kell lenni, mert tisztában kell lennie azzal, hogy ezeknek az embereknek a létbiztonsága Európa biztonságát képezi, és ezeknek az embereknek a létbizonytalansága magát Európát fogja elbizonytalanítani, ahogyan az történt 2015-ben. És ez Európa semmit nem tanult belőle. Az összes tanulság abból, ami annak idején történt, meg az elhibázott Willkommen frázisából, az összes tanulság, amit Európa levont, az az, hogy tele kell tömni Erdogánnak a zsebét, és akkor Erdogán majd visszatartja őket erővel, szögesdrótokkal, vagy ha azok szétvágják a szögesdrótot, akkor meg leggéppuskázza őket. Európának el semmi köze, de hogyha Erdogán kifogy a lőszerből, akkor az Európai Unió utal neki pénzt, hogy vegyen lőszert, és ezzel gyilkolja azokat, akik Európába tévejedni mernének. És Európának persze semmi köze hozzá, mossa a kezeit. Ahogy mondtad közben, Európának itt az ideje nagy hatalmi attitűdöt mutatnia, mert már nem elég nyugatra nézni. Tehát így, hogy az Egyesült Államok befelé fordult, így fel kell venni azt a kesztyűt, ami egy erősebb vezetés. Igen. És egy ilyen fintorral, egy undorral elvégzendő munka, de nem csak undorral, hanem tudod, nem csak a tévében nézzük, hogy a Közel-Keleten éppen melyik ország omlik össze, hanem tevékenyen, nem a Batman jelet a holdra vetítve, hanem saját magunkat oda vezényelve részt kell abban venni, hogy azok az országok nagyjából élhetőek maradjanak. Most 2-3 ezer emberből ekkora válság van. Na most akkor ezt szorozzuk föl, mondjuk a 3000-et, az a 30 000, 33 millió, hát mondjuk úgy, hogy 100-szor ekkora válságot tud előidézni Erdogan. A 3 millió, a 3 millió. 1500-szoros a 2000-nek. A 3000, hát akkor mondjuk akkor az 1000-szeresét. Te vagy a matekos. A lényeg, hogy nem, itt nincs olyan döntés, nincs olyan opció, hogy az Európai Unió ezeket az embereket beengedi. Mert ha ez megtörténik, százezrek és milliók fognak elindulni Fehér Oroszország felé, a Közel-Keletről, hogy ugyanezt az utat bejárják. Ilyen precedenst nem lehet teremteni. 2015 és az ahhoz tartozó Willkommen nem ismétlődhet meg, és ezt nem én állítom, hanem ez ma már Európa politikája. Persze, ez titok. Tehát ez, Európának ez a politikája, de ez nem tartozik a választókra. Európa továbbra is a szivárványzászlóval kell és fekszik, de közben Erdogán zsebébe dugdossa a bankjegyeket. Már kézbesítik a postások a nyugdíjprémiumot, amit a hónap végéig mindenki megkap személyesen vagy bankszámlájára. Az egységesen 80 ezer forintos összegen felül most utalják a kiegészítő nyugdíjemelést és a nyugdíjkorrekciót is. Így átlagosan 100 ezer forint bevétellel számolhatnak a nyugdíjasok. Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán bejelentette, hogy februárban a 13. havi nyugdíj teljes összege is kifizetésre kerül. Most jön az, hogy a Robi elmagyarázza, hogy milyen alapon kapnak 13. havi nyugdíjat, mikor nincs is 13. hónap. 2002-ben, a 2002-es választás előtti ígérgetés során született meg ez a fogalom, a 13. havi nyugdíj fogalma, a 13. havi nyugdíj koncepciója. És tudod, a politika nem reagálhatott erre így. A politikus nem mondhat olyat, hogy mi az, hogy 13. havi nyugdíj? Hát nincs is 13. havi hónap. Mi a 13. hónap neve? Mert tudod, ilyet elkezd magyarázni egy politikus, annak a politikusnak leszedik a fejét. Hát az a politikus, az a nyugdíjasok nyomorúságán viccelődik. Az a nyugdíjasokat megsegíteni szándékozó jóságos Medgyessy Péternek a szándékát gúnyolja ki. Ugye? Emlékszünk, hogy 2002-ben Medgyessy Péter volt az MSZP miniszterelnök jelöltje, de volt neki egy kampánykreatívja, aki kitalálta ezeket az ötleteket, mint amilyen például a 13. havi nyugdíj. Ezt úgy hívták, hogy Gyurcsány Ferenc. Gyurcsány Ferenc ötlete volt a 13. havi nyugdíj. Én elhiszem, hogy ezt a fideszesek nem szívesen hallják, nem szívesen emlékeznek rá, de hát Orbán Viktor már csak úgy működik, hogy ami működik, ami beválik, azt ő átveszi, azt ő alkalmazza önmagára. A 13. havi nyugdíj pedig olyan fényesen működött, hogy ennek a révén, meg az ehhez hasonló ötletek révén az MSZP, meg az SZDSZ közösen megfordították az amúgy vesztésre álló választást 2002-ben. Az összes közvéleménykutató intézet a Fidesz győzelmét jósolta, és végül sikerült megnyerniük a választást. Például azért, mert kitaláltak egy 13. hónapot, hogy a nyugdíjasoknak járjon 13. hónap. És többek közt azért, mert Gyurcsány Ferenc nagyon jól számolt ezzel az előregedő társadalommal, és nagyon jól számolt ezzel a morálisan, hát meglehetősen gyenge lábakon álló társadalommal. Jogosan számolt a társadalmi szolidaritásnak a hiányával, és jogosan számolt azzal, hogy itt az aktívak, azok, akik úgymond bérből és fizetésből élnek, ez is egy ilyen szocifrázis volt egy időben, de inkább Horn Gyula idején. Szóval a bérből és fizetésből élők, azok nem fogják elkezdeni verni az asztalt, mondván, hogy hol van a mi 13. havi bérünk. Mi miért nem kapunk 13. havi? Hogy van az, hogy itt van egy csoport, egy kiváltságos csoport, a nyugdíjasoké, akiknek van 13. hónap, míg a összes többi csoportnak, amelyik szintén hónapról hónapra él, meg hát nincsen 13. hónap. És tudod, ezt egyetlen politikus nem hozhatta szóba. Nem mondhatta azt a Fidesz, vagy a Fidesz bármelyik politikusa, hogy ez gyalázatos szavazatfelvásárlás. Pénzhelikoptereztetés, ahogyan mondani szokás. Nem mondhatta ezt, mert hát itt a nélkülöző csoportoknak, és hát a nyugdíjasoknak a szociális helyzete fölött hát el kell érzékenyülni. Mindig, és ez kötelező. Úgyhogy nagyon sokáig úgy nézett ki ez a 13. havi nyugdíj, hogy mindenki a saját 13. havi nyugdíját kapja meg. Tehát akinek kevés a nyugdíja, az azt a kevés nyugdíjat kapja meg 13-szorra. Akinek magas a nyugdíja, az meg omaszt a nyugdíjat, és még kevésbé reflektált a szociális helyzetre, meg a szociális, nagyon nagy szociális különbségekre, amik a nyugdíjas sok csoportjai között feszülnek. És hát ezzel szakítva a Fidesz, ezt a nyugdíj prémium összegét, ezt most már egy 80 ezres összegben határozta meg. Tehát ez most már nem, nincs arányosítva a havi nyugdíjaddal, hanem ugyanazt kapod meg, ugyanazt kapja meg mindegyik nyugdíjas, Vagyis ezt a nagyjából 80 ezer forintos összeget. Ha itt egy kicsit számolgatsz, 2,5 millió nyugdíjasról van szó. A 80 ezer forint, amit összeszorzol ezzel a fejszámmal, 200 milliárd forintos tétel. Ebből kijön 20 Fradi stadion, vagy 2,5 Puskás stadion, de egyébként inkább ez jön ki belőle. Én azt is értem, hogy miért 13. vagy ilyes, mindjárt elmondom, de egy gyors fejszámolással, ha feltételezzük, hogy mondjuk a nyugdíjasok 10%-a kap egy méltóbb élethez való magasabb nyugdíjat, és azt mondod, hogy ezt az azonos összeget onnan elvennénk, hiszen ők nem szorulnak rá, és mondjuk egy valóban szociális alapon azok részesednének ebben, akiknek kifejezetten alacsony a nyugdíja, akkor ez nagyjából fejenként ilyen 1500 meg 2500 forinttal növelné meg azt az összeget. Míg ha ott hagyjuk annál a 10%-nál, az 250 ezer darab szavazó. Úgyhogy világos, világos így a döntés. Ami meg a véleményem arról, hogy valami 13. havi, egyfelől sok cégnél kapnak prémiumként kifizetést az emberek, egyszerűen a fizetésük egy részét, azt 12 hónap után kapják meg. Addig a cég gazdálkodik vele, na de ebből gazdálkodja ki azt a juttatást az állam esetében, meg pláne. Tehát, hogy az, amit nem oszt ki 12 hónap alatt, azon ő pénzügyi műveleteket tud végezni, és ennek a hozamából részben fedezheti ezt a 13. havit. Tehát amúgy én valahol felvolnék háborodva, hogy most arról van szó, hogy én kapok a megélhetésemhez nyugdíjasként pénzt, hol van, és mérülnek rajta egy évig, de az egészet valójában ez a művelet teszi részben lehetővé, hogy ezt ott felduzzasztják, és a végén van mit egyáltalán kifizetni. Jó, két dologra szeretnék reflektálni, tényleg csak nagyon gyorsan. Az egyik az, hogy ezt mondtad, hogy miért nincsen 13. havi bér, amikor van 13. havi nyugdíj, és hogy ezt nem meri senki felvetni. Szerintem ezt azért nem meri senki felvetni, és most én nem a saját nevemben beszélek, csak elmondom, mi lenne rá a válasz, az, hogy azért a nyugdíjasokat emelik fel, mert nekik nincs választásuk. Tehát amikor te bármilyen pozíción belül dolgozol, akkor azt fogják neked mondani, hogy neked van választásod, hogy válts munkahelyet, neked van választásod, hogy pontosan min belül dolgozz, hogyha kevesled azt a fizetést, amit kapsz, vagy ezt az életszínvonalat, te azt mondod, hogy ez nem elég jó neked, akkor még mindig van egy választásod. A nyugdíjas helyzetébe viszont belekényszerülnek az emberek, tehát kiszolgáltatottak, és az ő kiszolgáltatottságát kell oly nagyon felemelni ezzel a 13. havi nyugdíjjal, meg a 80 ezer forinttal, ami nyilván nagyon sokat, tehát egyébként valakinek tényleg nagyon sokat számít. A másik, hogy szerintem most itt rátapintottunk arra, hogy mi ezzel a legnagyobb probléma, és ennek kapcsán egy kérdésem lenne, hogy az hogy van, mert ez nagyon veszélyezteti a demokráciát. De az hogy van, hogyha az a sorrend, hogy kapsz 80 ezret, és rám szavazol ezáltal, tehát hogyha ez a logikai sorrend az egészben, az nem oké, hiszen az megvesztegetés. Viszont hogyha azt mondod, hogy rám szavazol, én leszek a jóságos kormány, és kapsz ezért 80 ezret, az meg már oké. Tehát, hogy itt hogy nem merül fel a korrupciónak, vagy a megvesztegetésnek, vagy a megvehetőségnek a vágya a nyilvánosságban. Hát mikor... felmerül, épp erről beszélgetünk. Hát mi erről beszélgetünk, csak hogyha ez fordított esetben lenne a szavazatfelvásárlás, akkor abból ennél jóval nagyobb közbotrány lenne. Nyilván, de mi a botrány következménye? Ugye semmi. Te rátámadtál a nyugdíjasokra. Ez a helyzet. Ez lesz a következménye. Egyébként meg a nyugdíjasoknak egy életen keresztül volt választásuk. Egy életen keresztül. Azért kapnak ennyi nyugdíjat, mert ők egy életen keresztül ezeket a döntéseket hozták. Ennyiért dolgoztak, ennyit fizettek be a TB-be, ezért ennyi most a nyugdíjuk. Akik egy életen keresztül más döntéseket hoztak, azoknak magasabb a nyugdíjuk, és egyáltalán nem szorulnak rá a 13. havi nyugdíjra, de azért ők is megkapják. Azért a döntéshez tudod, mert egy lehetőség is kell, Robi. Persze, de a dolgozónak is kell, tudod? Ugyanúgy a dolgozónak is kell. Hát nem lehet azt mondani, hogy a dolgozónak van lehetősége váltani, de a nyugdíjasnak nincs. A nyugdíjasnak egy teljes élet állt a rendelkezésére arra, ahhoz, hogy váltson, és hogy a nyugdíja annyi legyen, amennyit ő szerinte érdemel, vagy amennyiből ő szerinte meg tud élni. Ő nem így döntött. Ezek az ő döntései voltak. A dolgozónak is van döntése, a nyugdíjasnak is van döntése. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb hiba az, hogy a nyugdíjasokat úgy unblock egy tömbként kezelik. Ebből látszik, hogy szavazatfelvásárlás zajlik. Ebből látszik, hogy ez nem szociálpolitika. Meg abból, hogy a választás évében történik. Tudod? Hogyha ez szociálpolitika lenne, akkor esetleg úgy döntenének, hogy azt mondják, hogy a legszegényebb nyugdíjasoknak, mondjuk a nyugdíjasok alsó 30%-ának a körében osztjuk szét a teljes összeget, a felső 70% az köszöni, kijön a pénzéből, legalábbis ahogy mi kalkulálunk, de az alsó 30% ők tényleg létbizonytalanságban vannak. Rettenetes nehéz helyzetben, nagyon alacsony a nyugdíjuk, jön a tél, ők köztük osztjuk szét azt a 200 milliárd forintot. Mert ők szorulnak rá, csak tudod, itt nincs rászorultsági elv. Itt egy ember, egy szavazat, egy nyugdíjprémium, egy vezér, egy párt, egy nemzet. Érted? Itt ez a súlyos probléma, hogy ők úgy csinálnak ilyenkor, mintha szociálpolitikát folytatnának, de szó sincs róla. És bizony felvetődik annak a problémája, hogy ez már bizony rendszer szinten veszélyezteti a demokratikus működést. Ez a most is mondd el, hogy Gyurcsány Ferenc ötlete volt. Hát az tehát ez most itt is jól mutat. De hát az övé volt. Jaj. De hát az övé volt. És tudod, az Orbán Viktornak ez többek közt ez az egyik legsötétebb titka, hogy ezt a Gyurcsánynak a politikai kelléktárából kölcsönözte. Most a helyzet az, hogy én úgy gondolom, hogy sokkal igazságosabb lenne, hogyha a nyugdíj mértékének a megállapítását azt a mindenkori kormányzat kiszervezné egy független intézménybe. De ez létezik ilyen? Mondjuk, mint alapítványba? Mint a jegybank. De az független intézmény? Hát függetlenebb, mint a minisztérium, ugye? Vagy mint az ügyészség. Hát, igen, de tudod, itt ugye arra lenne szükség, hogy a kormányzat elvegyen magától egy jogot, meg fossza magát egy jogtól, de ennek fejében a következő kormányzatnak se járjon az a jog. Igen, ezt valahogy úgy lehet megoldani, ha mondjuk 20 évre égetsz be valamit, de ha ez rosszul van kitalálva, az rettenetes, ha ez be van égetve. De ha 20 évre égeted be, az azt jelenti, hogy a következő kormányzat is meg fogja kapni hát, annak az előnyeit. Ha tehát látod az NMHH elnökséggel kapcsolatos lemondást, hogy hát nem várjuk ki a 9 évet, hanem csak a 8-at, és így átívelhetünk akár egy vesztes választás után egy 4 éven a jó esetben egy minket jobban kedvelő vezetővel. Hát hogyha kétharmaddal biztosítod ennek a törvénynek az érvényét, akkor számítani lehet arra, hogy a következő kormányt is ezt kötelezni fogja. De ha valamelyik kormány kétharmadot szerez, az elkezdheti árulni a nyugdíjasoknak ennek a törvénynek a visszavonását, és a 13. havi nyugdíj visszavezetését. Tehát nyilván erre is van lehetőség. De tudod, ehhez először is egy olyan precedens kéne, hogy bármikor a legeslegújabbkori magyar demokrácia elmúlt 32 éves történetében egyetlen egyszer is előfordult volna olyan pillanat, hogy egy kormány önmagától egy jogot mondjuk így elzárt. Vagy így eltávolított. De hogy megfosztotta önmagát egy cselekvési lehetőségtől pusztán a magasabb közjóra való hivatkozással. Arra való hivatkozással, hogy ez nem jogos, nem helyes, és akkor teremtsünk egy új precedenst, teremtsünk egy új normarendszert. Mikor fordult elő ilyesmi az elmúlt 32 évben? Én azt látom, hogy ha a függetlenséget valahogy programozni kellene, akkor van esélye arra, hogy minden oldallal egyformán elbánó megoldás születik, ha olyan időtávról dönt a kormány, amelyet ő majdan ellenzékben is elviselne. Tehát, hogy ennyi a, tehát nekem összesen ennyi a biztosíték. Nekem a, kiszervezi a jegybanknak, nem érzem, hogy ez egy másik kézbe kerül. Csak szerintem ez is a múlté, hogy egy kormány egyetlen percet is elviselne ellenzékben. Nincs ilyen. Ez is valamikor a 20. század derekán a áldott emlékű Helmut Kohl, meg Willy Brandt, meg Konrad Adenauer idején voltak ezek a normák, hogy hát jön, mit leszünk mi még ellenzékben, aztán majd reméljük újra hatalomra jutunk. Nincs ilyen. Egy kormány, amikor hatalmon van, akkor azzal számol, hogy az idők végezetéig hatalmon marad, és ennek érdekében meghamisítja a választás, vagy meghamisítja a költségvetés adatait, adott esetben elcsalja a választást, szétosztja a közvagyont nyugdíjprémiumban, olyan módon él vissza ráruházott jogokkal és hatalommal, amilyen módon csak kell ahhoz, hogy hatalmon maradjon. Tehát itt az a konszenzus bomlott föl, ami a 20. században még fennállt, hogy majd jönnek ők, aztán majd jövünk megint mi, aztán majd megint ők, aztán majd megint mi, mert tudod, ehhez a konszenzushoz meg kell osztani a hatalmat velük. Na ennek ez a szellem, ez eltávozott. Ennek vége van. Európában lehet, hogy még létezik, meg demokratikusan működő országokban még létezik. Magyarországon ilyen már nincs. Szó nincs erről. Egyetlen kormány nem készül arra, hogy egyetlen percet is ellenzékben töltsön. Pedig valahol logikus lenne, mert szerintem talán Gyurcsány Ferenc még egy kicsit jobban is élvez ellenzékben lenni, mint kormányon. Hát én nem, én azt hiszem, hogy akkor lemondott volna. Tehát ott volt a pillanat, ott volt a pillanat, hogy megmentse a köztársaságot, és ő 10 körömmel kapaszkodott a hatalomba. Ugye Gyurcsány Ferenc nem élvezi jobban, hogy ellenzékben van, de az tény, hogy Gyurcsány Ferenc imád szerepelni. Ja, neki nagyon tetszik, hogy tele van plakátolva vele az ország, az, hogy az van mellé írva, hogy tetű, az már mellékes. Csak az, hogy tényleg, meg én nagyon várom már a Gyurcsány Show második évadát Netflixen. Jönni fog. Engem konkrétan a YouTube előfizetésig a politikai hirdetések megjelenése rúgdosott el. Tehát az, hogy ilyen ételfutárszolgáltatásokat nézek, meg bármiről reklámot, azt még le tudtam nyelni, de ezt hallgatni éjjel-nappal ez már. Azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen ez a függetlenség, mint szó, ez így előjött, és hogy én ezt ugyanezt levetíteném a nyugdíjasokra. Hogy tulajdonképpen létezik olyan, hogy valakitől nem függsz, mert amikor tényleg nem függsz valakitől, akkor az azt jelenti, hogy nincsen veszíteni valód. Talán éppen ezért ennyire könnyű megvásárolni a nyugdíjasok szavazatait, mert ők, akik hivatalosan nem kéne, hogy függjenek senkitől, könnyű rájuk repülni. Könnyű azt mondani, hogy itt vagyok én, és akkor én leszek az, akitől neked függened kell. Nincsen versenytársad ebben a kérdésben, és épp ezért, mivel csak tőled függnek, nem kell mérlegelniük, hogy én most hova húzzam be az X-et, hiszen oda, akitől függök. Azért milyen helyzetben lehet az, akinek van esetleg egy meggyőződése, vagy egyébként vonzódik valamelyik ellenzéki pártnak az imidzséhez, ha nem is a programjához. Mondjuk, hogy ez a jelenlegi 2,5 millió nyugdíjasnak a fele. 1.250.000 ember ugyanúgy megkapja ezt a 13. havi nyugdíjat, és akkor elkezdődik benne egy ilyen diszonancia, elkezd dolgozni, hogy most akkor én milyen ember vagyok, milyen hálátlan vagyok, és meggyőződésem, hogy 30-40% nem tud ezzel elszámolni, hogy hát pedig én ezt eltettem. De van alternatívájuk, mert a nyugdíjkérdésben pont többé-kevésbé ugyanaz Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc politikája. Tehát, hogy ott van ez a látszólagos alternatíva, amikor ideológiai alapon te mégis máshova szavaznál. Múltkor elvittem randizni a barátnőmet egy Gyurcsány utca fórumra. Ő nem tudta, hogy oda megyünk, de tetszett neki. Na és ott volt egy nagyon részeg bácsi, aki elkezdett ordítani, hogy mocskos Orbán, és így ment, így oda ment így a Gyurcsányhoz, és de hát végül is igaza volt. Ez a közönségben... Nem, az volt a lényeg, hogy ő a Gyurcsányra mondta, hogy mocskos Orbán. Nem, a közönségben volt, be volt rúgva, és azt mondta a Gyurcsányra, hogy mocskos Orbán, és hát végül is. 1998 és 2002 között Orbán Viktor még az aktívaknak politizált, és a Gyurcsány Ferenc, meg az ő strómanja, Medgyessy Péter, és elkezdtek a nyugdíjasok kedvében járni ezzel a 13. havi nyugdíjjal egyebek között. Elkezdtek egy ilyen nyugdíjas politikát folytatni, és legyőzték Orbán Viktort. És Orbán Viktor ebből azt a tanulságot vonta le, hogy hát ők csinálták jól, el kell öregítenie a szavazótáborát. És Orbán Viktor mára elmondhatjuk, hogy sikeresen elöregítette a szavazótáborát, gyakorlatilag elcsábította a nyugdíjas szavazókat az MSZP-től, és most már ezeknek a zöme bizony fideszes, Fidesz szavazó. Többek közt az ilyen transfereknek köszönhetően. És most már az ellenzék van ott, abban a szituációban, hogy egy előregedő társadalomban jobbára az aktívaknak kell politizálnia, mert a nyugdíjasok azok Orbán Viktor zsebében vannak. Azt hiszem, hogy az a világ süllyedt el, amelyben az a kérdés felvetődött, hogy szabad így nyerni? Nem túl nagy ár ez azért, hogy megnyerjünk egy választást? Ez a világ süllyedt el, nincs ilyen ez a kérdés, ezt a kérdést nem teszi fel senki, nem teheti fel senki, és ha valaki feltenni Orbán Viktornak ezt a kérdést, vagy Gyurcsány Ferencnek ezt a kérdést, hogy szabad, nem nemtelen eszköz ez, szabad ezt az eszközt bevetni annak érdekében, hogy nyerjünk, akkor arra Gyurcsány Ferenc is, meg Orbán Viktor is úgy reagálna, hogy apám, te hogy kerülsz ide? Te nem akarsz nyerni? Te meg akarod akadályozni a mi győzelmünket? Te valójában az ő ügynökük vagy? Hát vagy rád veri, hogy te utcára akarsz pendíteni nyugdíjasokat? Te el akarod venni tőlük az ő megélhetésüket? Azért két kis szempontot ugrasztanék be egészen röviden. Az egyik az, hogy valóban, ahogy a Dávid mondta, ebben a korban méltóbb lenne egy valódi függetlenség. Tehát éppen eleget dolgoztak, ha ez egy ilyen társadalmi rendszer, ahol az időseknek nem kell dolgozni, akkor ne függjenek. De ehhez ugye mondjuk külföldről kellene kapniuk a nyugdíjat, vagy ugye erősen egy magántőkére kellene támaszkodniuk, vagy egy több lábon álló befektetésbe. És ennek kapcsán nagyjából azt tudom tenni felelősen 42 évesként, hogy azoknak hívom fel a figyelmét, akik most 30-asok, 40-esek, 50-esek, hogy ugyanezzel a problémával fognak szembenézni, és hogy akarjanak tényleg függetlenek lenni. Nem arról van szó, hogy akarjak eltenni 80 ezer vagy 128 ezer forintot majd, hanem hogy bármi is történik ebben az országban, én amikor 65 éves elmúltam, azt szeretném, hogy biztonságban legyek, és akkor az a lábam, ami ezt a biztonságot jelenti, az ne Budapest kellős közepén álljon piruettezve, hanem egy pókként szője be Európát, és több helyről érkezzen meg azt, hogy én tényleg egy független, 40 évet ledolgozott ember vagyok, akivel nem játszanak úgy, mint egy bábúval. Na jó, de mikor gondolkodott valaki 30 évre előre? Tehát nem arra, hogy mi lesz holnap, vagy mi lesz mondjuk a jövő évben. Most itt nyilván nagyon könnyű lenne ide hurcolni azt, hogy pusztul a bolygó, meg minden, meg hogy mi lesz majd a jövőben, de ez úgy tűnik, hogy nem nagyon képes embereket megmozgatni, hogyha nem érezzük közvetlenül a saját bőrünkön ma ennek a felelősségét. Uh-huh. És nagyon nehéz embereket ráadásul úgy megmozgatni, hogy ha nem te egyedül vagy felelősségre vonható valami miatt, hanem elveszel a tömegben, akkor könnyű valamire azt mondani, hogy ez nem az én. Ha hozzá volna rendelve minden aktívhoz egy-egy nyugdíjast, vagy azért, mert nagy családban élünk még, vagy azért, mert egyszerűen ez volna a rendszer, hogy itt nincsen TB, hanem Józsi, te fizeted Pali bácsinak a nyugdíját, akkor rögtön éreznéd a saját bőrödön. Arra akarok még reflektálni, hogy mondtad ezt, hogy Orbán lenyúlja a nyugdíjasokat, hogy most változott a politikai helyzet, és hogy az ellenzék kénytelen ebben az előregedő társadalomban. Az aktívaknak politizálni. Igen. Hogy ehhez azért szerintem kellett egy összödi beszéd. Tehát itt pontosan arról van szó, hogy meg kell szólítani a Gyurcsánynak azokat az embereket, akik nem emlékeznek 2006-ra. És működik ez a politika. Tehát, hogy én tudom, beszéltem ilyen emberekkel, akik éppen, hogy betöltötték a 18-at 2018-ban, és szavazhattak, és ők leszavaztak a DK-ra, mert számukra a Gyurcsány az a vicces bácsi a Messengerről, a piros torna cipőjében, a zsazsakutyával. Én is beszélgetek vele a Messengeren. Úgyhogy szerintem ez bármennyire is egymástól nyújják ezt a politikát, ez ennek egy egyenes következménye volt. Egyébként meg így visszatérve az eredeti témához, szerintem legyen minden 13. havi. És ezzel még könnyebb is lenne számolni, mert 364-ben megvan 28x13, az pont 4 hét ráadásul, és akkor marad még egy nap, ami ilyen kis szünet, és akkor legyen 13. havi telihold, meg 13. havi menstruáció, nem tudom. Azt vágod? hogy 2006-ban, a 2006-os választásokon a Fidesz fölajánlotta a 14. havi nyugdíjat a nyugdíjasoknak, mivel hogy az MSZP az a 13. havi nyugdíjat folyósította, és a 13. havi nyugdíj megtartásával, megőrzésével kampányolt, és hát Orbán Viktor értette a politikai csíziót, és hát azt mondta, hogy hát akkor emelek. akkor erre emelek, és azt mondta, hogy 14. havi nyugdíj, és erre a nyugdíjasok azt mondták, hogy nem hiszem el. Kérem a 13. havit, és Gyurcsány Ferenctől kérték. De azért fifikás az öreg töki.